Архангел зупинилася, Артем і ВПП підійшли до неї і розгледіли на білому гелевому фоні лише білий, схожий на прогулянковий трамвайчик із незаскленими вікнами. Архангел показав рукою «Заходьте», Артем і пролетарський письменник зайшли, сіли поряд. Трамвайчик нечутно рушив. Вони відразу навіть і не зрозуміли, що діється. Адже на землі око визначає рух лише на тлі інших предметів, які лишаються у відносному спокої. А тут не було того тла. І роботи двигуна чи чогось такого подібного було не чути. Артем весь час підсвідомо напружував очі, намагаючись зором пробити білу гелеву речовину без явних ознак простору. Це йому щось нагадувало, що саме. Несподівано його осяйнув спогад. Він згадав цитату із роману пролетарського письменника і відразу ж повернувся до нього. Пам'ятаєте, як у вас? «Ти думаєш, як образувався глаз? Перший глаз. Ползало какое-то сліпое существо. Червь, что ли? Как же оно прозрело, а? Наверное, от боли. Тыкалось передним концом, башкой, в разные препятствия, испытывало боль ударов, и на месте их образовалось зрительное чувствилище, а?» ВПП с цікавістю подивився на Артема, але нічого не відповів. Здавалося, він не пам'ятає своїх романів, але йому соромно в цьому зізнатись. Натомість Артем екзальтовано продовжував. «Мені хочеться зараз зробити те саме, тикатися оком об цю білу масу, поки не прозрію». «Не намагайтеся бути дарвінішкою, юначе», – охолодив його запал пролетарський письменник. «А ви хіба не дарвініст? Як марксист ви мали б поділяти ідеї Дарвіна?» «Я маю до Дарвіна упередження», – сказав ВПП. «У ньому є щось від попівщини. Не знаю, що». Він хотів був ще щось додати, проте запнувся. «Дарвінізм – це лише обнауковлена форма християнства», – втрутилась у розмову Архангел. Дарвін був глибоко віруючою людиною. Його теорія цілком може бути трактована як деталізація християнського дискусу, розшифровка – з незначними корекціями ступінчастого поденного процесу творення Богом різних явищ природи. І це цілком вкладається у християнську логіку. Біблія – текст метафоричний. Вона розрахована на людей різного рівня освіченості. Кожен, казали богослови, трактує святе письмо у міру свого інтелекту, і вони мали рацію. Тож Дарвін аж ніяк не втрутився у головний дискус християнського творення. І розумні церковники це усвідомлювали. Потрібен був лише час, щоб старе консервативне покоління богословів відійшло, народилось нове, яке б дивилося на ці речі по-новому. Власне, так і сталося еволюційно. Так що Дарвін насправді дуже зручний для християнства, а ключове питання творення – це питання початку, у яке він не втручався. «Логічно», – сказав ВПП. «Я завжди інтуїтивно відчував неприязнь до Дарвіна. Невже він мав рацію?» «Багато в чому так. Не він, так хтось інший зробив би його відкриття. Проте його головна помилка – вважати еволюцію абсолютною закономірністю і вирішенням всіх проблем. Насправді поступ відбувається не лише еволюційно, а й революційно, і навіть подібно до закону розширення простору, або, узявши за модель аваланш, лавина су. Після цих слів трамвайчик дуже логічно виїхав назовні з білого позавимірного антипростору. Артем і ВПП автоматично схопилися за поручні, неначе боячись вивалитися з трамвайчика. Насправді ж трамвайчик і не думав хитатись, він плавно їхав, а точніше плив у повітрі. Однак те, що зненацька відкрилося перед їхніми очима, а це був якийсь новий кількавимірний простір, ударило по їхніх загальмованих у білому гелевому антипросторі відчуттях. Те, що вони побачили, ніяк не укладалося в їхнє уявлення про реальність. Знову хотілося відкрити очі широко-широко, але тепер не для того, щоб прозріти, а щоб уібрати нові зорові образи. Простір був кількавимірний – це факт. А якщо бути точнішим, то це з їхніх очей було знято обмеження бачити світ лише в одній проекції. Але очі ще не справлялися зі сприйняттям і обробкою багатовимірної зорової інформації. Тому спершу перед ними постав ніби калейдоскоп візуальних образів. Від цього крутилась голова і нудило. Артем і ВВП у муках адаптувались до нових відчуттів, морщилися, терли очі, примружувалися, кліпали, щоб дати очам перепочити. «Боляче! Грець би його побрав!» – вигукнув ВПП нетерпляче. І зненацька Артема осяяла.